πάω να κάνω. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Περίμενε, έλα. Ναι, είμαστε στον αέρα. Και γιατί μου λες περίμενε, περίμενε. Και άλλα γιατί με τρομάζεις, δεν το κατάλαβα. Σε τρομάζω για να σου βγει το αυθεντικό σου. Δεν θα ήθελες να το δεις, να το ακούσεις μάλλον. Το άλλο το αυθεντικό σου, άλλο το άγριο. Το αυθεντικό είπα. Ναι, το αυθεντικό είναι άγριο. Αγριεμένο είναι το αυθεντικό. Καλησπέρα κυρία Σιφαντού. Καλησπέρα κυρία Σιφαντού, τι κάνεις? Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους μας, καλή χρονιά. Χαίρομαι που μας βρίσκει το 13 μαζί. Θα έχω να λέω ότι να τον Σύφαντο, ας πούμε μετά από ξέρω εγώ κάποια χρόνια θα λέω το 12. Θυμάσαι τότε το 12. Λοιπόν, είναι το πρώτο Σύφαντο της χρονιάς. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά ό,τι επιθυμούν για αυτήν τη χρονιά, ό,τι έχουν ονειρευτεί, ό,τι έχουν σκεφτεί, όσους στόχους και να έχουν βάλει, να τους αγγίξουν. Και γιατί όχι να τους γραπώσουν, θα έλεγα εγώ. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα. Και μάλιστα. Πώς τα περάσαμε? Τα περάσαμε καλά, αλλά δεν τους τα λέμε πρώτα ονομαστικά, ενίοτε. Α, να πω τους μέσα, εσύ τους απ' έξω. Να πεις τους μέσα, να πω εγώ τους απ' έξω. Μακάρι να φτάσει κάποια μέρα να λες εσύ τους μέσα και εγώ τους έξω. Ή μάλλον να βλέπω και εγώ μέσα και έξω. Έτσι. Θα το κάνουμε και αυτό. Θα είναι το επιθυμητό. Αυτό είναι μια ευχή για το 13. Να χαιρετήσουμε τη Σοφούλα που την ευχαριστούμε και για τις... για την παρέτσα την προηγούμενη ώρα, προηγούμενες ώρες. Την Αλκιόνη, την Κρυστάλλο, την Αναστασία μας, τον Λουκά μου. Έτσι, τον βλέπεις τον Λουκά? Τον βλέπω τον Λουκά εδώ, σου. Εδώ, εδώ. Τον Λουκά μου, την Όλγα Πάτρα σου, τον Παντελή μου, τον Ρέτεό σου, τον Σάκη. Το Σάκη Κουρουπό μας. Του, μας. Μας, αντάξει, μας, μας, βέβαια, έτσι, έτσι. Είναι μας, έτσι. Λοιπόν. Και εσύ, εγώ βλέπω τώρα εδώ απ' έξω Χρυσαφάκη που δεν ξέρω αν πρόκειται περί ανδρός ή γυναικός. Μια καλησπέρα. Λογιστικά λέει μια κοπελιά βλέπω. Καλησπέρα λοιπόν στην Χρυσαφάκη και Ρατσίνη από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, κοντά. Κοντά εδώ δα δίπλα. Στίμον, Κάπτεν Μόργαν, η καλή και πολύ αγαπημένη Ευαγγελία Σακελαρίου. Σου, μου, του. Σου, μου, μας, ολονώνε. Λοιπόν, άλλον δεν βλέπω. Χρόνια πολλά, πολλά, πολλά, ευτυχισμένα, γεμάτα... όμορφες στιγμές να έχει δημιουργία. Το 13. Άμα υπάρχει δημιουργία, σύφαντε, άμα υπάρχει δημιουργία, έτσι θα υπάρχουν και όμορφες στιγμές. Πώς κάθεται ο δημιουργός όταν τελειώνει και απολαμβάνει? Αυτό δεν είναι μια ευχάριστη στιγμή? Κάνουμε κάτι τέλος πάντων. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, δεν διαφωνώ καθόλου. Καθόλου δεν διαφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, τι να ξεκινάμε κάνουμε μουσικά. Ναι, να ξεκινήσουμε μουσικά. Τραγούδι έχουμε μπόλικα να πούμε. Έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε έτσι λίγο χαβαλεδιάρικα. Θα ξεκινήσω σήμερα, κυρία Σεφαντού. Χαβαλεδιάρικα, τι εννοούμε? Λόλα. Λόλα. Λόλα. Λόλα. Λόλα. Για ρίχτη. Πάμε. Το πρώτο μας φιλί είχε κάτι από κανέλα. Είχε και μια τρέλα που δεν έχω ξαναβρει. Το πρώτο σου φιλί το έχεις δώσει σε κοπέλα. Ήταν με μια στέλα παιδική σου κολλητή. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Η πρώτη μας φορά είχε κάτι από ταινία. Είχε μια μανία με καπνό και αλκοόλ. Η δεύτερη φορά μια τρελή αποτυχία. Μια μεσοτυχία με γονείς στο εξωγικό. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πρώτο μας παιδί το είχε στείλει μωραϊτή. Είχε και μια μύτη που μου έμοιαζε πολύ. Το δεύτερο παιδί το είχε σκάσει από το σπίτι. Όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα. Μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Κι μεγαλά Λόλα, κι μεγαλά Λόλα. Κι μεγαλά μαζί σου μια χαρά. Κι μεγαλά Λόλα, κι μεγαλά Λόλα. Κι μεγαλά μαζί σου μια χαρά Λόλα. Πώς σου φάνηκε η Λόλα? Γιατί είμαι... Να σου πω, με κοροϊδεύεις. Γιατί? Έχεις διάθεση. Με κοροϊδεύεις. Αφού δεν ακούω καλά καλά. Με μια λα λα λα λα λα λα. Συνέχεια αυτό ακούγα. Λα λα λα λα λα. Μια Λόλα δεν επεξεγέλασε. Λοιπόν. Έτσι. Μια χαρά ήταν η Λόλα. Έτσι ξεκινάμε με Λόλες. Τι θέλω να πω. Είναι ωραίο το παιχνίδι αυτό με το Λουκάς μου Παντελής της. Γιατί γίνεται χαμός, ο κακός χαμός. Βλέπω εδώ πέρα γίνεται στο chat. Γίνεται ο λίγο τι του τουρλουμπούκι, έτσι. Μοιράζουμε τις χάρτες. Πώς θα γίνει ρε εσύ, νεκτάριε? Εντάξει. Δηλαδή να πάρουμε κάθε μία με το κομμάτι. Έτσι, να πάρετε ό,τι θέλετε ρε παιδιά. Τι να σας κάνουμε τώρα. Εντάξει. Εκείνο που θέλω εγώ είναι να πάρουμε το κομμάτι που μας αξίζει, έτσι. Εντάξει. Καταρχήν να σφαχτούν στου Λουκά την αγκαλιά οι κοπελούδες που λέει ο κύριος Λουκάς. Πάμε αυτό με το Λουκά. Ναι. Ναι. Και μετά ό,τι περισσέψει το μοιράσετε. Και αν θέλετε, και αν θέλετε και δεν σας ενοχλεί, λέω εγώ τώρα, λέω, έτσι, πείτε μας και εμάς. Τι να σας πω, πείτε μας και εμάς, ναι. Αν ήμουν στη θέση του Λουκά, εγώ θα καθόμουν εξώστη πάντως. Αλλά Λουκά, εμείς είμαστε, δεν κινδυνεύεις από εμάς, έτσι. Κοίτα πόσο τρυφερά σου φερόμαστε. Κοίτα πόσο τρυφερά φέρεται σε εμάς η Σοφία. Κάτω τα χέρια από το Λουκά, ρε. Προχθές είχε φάση, είχαμε μπει η Σοφία, ο Φίλιππος, τέλος πάντων, ο Λουκάς της, μου τώρα. Α, σου είναι τώρα. Η Μέρη, ναι. Και κάποια στιγμή κάποιο παιδί γυρίζει και μου λέει, ο Νεκτάριος αυτό. Και λέω, ποιος Νεκτάριος? Αϊ, τρέπεσαι καθόλου, ξέρεις τι, σε σκέφτομαι σαν σύφαντο. Για μένα είσαι ο σύφαντος. Νεκτάριος για τη γυναίκα σου και για όλους τους φίλους σου, την οικογένειά σου. Για τους λύπη, για τους λύπη, ναι. Ναι, για μένα είσαι σύφαντος. Κατάλαβα. Αγρίεψε η κατάσταση, αγρίεψε. Αυτά τα όμορφα. Θα σε βάλω σήμερα να μου τραγουδήσεις ένα τραγούδι. Θα μου το αφιερώσεις. Είναι για την καινούργια χρονιά. Θα μου το κάνεις αυτό δώρο? Βεβαίως, γιατί να μην το κάνω? Πάει ο παλιός ο χρόνος. Ας γιορτάσουμε. Όχι. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Θα μου πεις 5 τραγούδια, ας πούμε, που ξέρεις απ' έξω και ένα κατωτά και θα σου πω, θα κάνω την επιλογή εγώ. Δεν μπορώ να έχω και το δικαίωμα της επιλογής. Α, θέλεις και τέτοιο. Θες να κάνεις και τέτοια επιλογή. Αχα, μάλιστα. Κατάλαβα. Εντάξει, το κυρία μου, όπως θες. Δεν το ξέρεις το τελευταίο που, που παίζεται. Ποιο? Όχι. Αυτό δεν το ξέρεις. Το τελευταίο που παίζεται, κυρία μου, με συγχωρείτε, είναι το One Fish Pound, One Pound Fish. One ξέρω Pound ποιο... Fish. Δεν ξέρω ποιο είναι. Εγώ ξέρω ότι κάνω όργανα. Λέω το στίχο και κάνω μετά. Αυτό είναι το drums. Θα πιάσουμε και θάρα μετά. Και μπουζούκι. Ό,τι θέλουμε. Αλλά το δισνεκτάρι, λέει. Περισσότερο είμαι στο drums. Λοιπόν, πάμε για τραγουδί. Θα μου την κάνει τη χάρη, έτσι. Θα στην κάνω τη χάρη και λέει, χθες είμαι, λέει, και ιδέα εκτός από άντρας. Τα ακούς, Λουκάκο. Λοιπόν, ναι, The Letter από τους Box Top, κυρία μου. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. The only days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, I don't care how much I gotta spend. Got to get back to my baby again. The only days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I gotta get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane, baby. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Because my baby just wrote me a letter. Και με ένα ύφος. Τώρα συγγνώμη, στο λέω. Τιμάσου, γιατί βγαίνει. Στο λέω, παραπονιέσαι. Δεν στο λέω, μου το λες, δεν μου το πεις. Να μου λες τη λέξη, γιατί με τρομάζεις, Νεκτάρια, να μου λες αέρα. Τίποτα, δεν χρειάζεται άλλο τίποτα. Αέρα. Ετοιμάσου, γιατί βγαίνουμε. Ετοιμάσου, θα σου κάνω τη ζωή κόλλες. Ετοιμάσου. Δηλαδή να αρχίσω να λέω αέρα. Όχι, όχι. Όχι, επικό το επικό αέρα, όχι, άστο. Λοιπόν, θα λες αέρα. Γλυκιά μου, αέρα. Μάλιστα. Θες και το γλυκιά μου. Μαλακώνει λίγο την κατάσταση. Έτσι. Βελτιώνει τις συνθήκες, έτσι. Αν δεχτεί η Σοφία. Βάλει το αγαπημένο. Μάλιστα. Κατάλαβα. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπω η Χρυσαφάκη λέει ότι αποχωρεί, καθώς και ο Σάκης αποχωρεί. Αλλά ήρθε όμως η Ελεάνα και ο Φίλιππας. Ο Φίλιππος, πού είναι ο Φίλιππος? Είναι στον Εξώστη. Στον Εξώστη, να του στείλει την αγάπη μου. Εγώ να του στείλω. Δεν τον βλέπω. Εσύ τον βλέπεις. Σου είπα, γλυκιά μου, σε ενημέρωσα. Γι' αυτό σε ενημερώνω. Και εγώ, επειδή βλέπεις εσύ, εγώ θα δίνω στους. Αν και τους μέσα τους βλέπεις εσύ. Εσύ έχεις αυτό το καλό. Βλέπεις και τους μέσα και τους έξω. Λοιπόν, έτσι. Τι ήθελα να πω. Α, για το τραγούδι. Ναι. Το έπος του 40. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε δεν σου θυμίζει κάτι από δεκαετία δική μας 60? Μα είναι δεκαετία του 60. Ναι, το δικιά μας λέω, δεν σου θυμίζει κάτι. Δικιά μας, ναι. το μας που κολλάει. Δική μου ναι, εσύ που σε νέα κοπέλα, δροσερή, τρυφερή και μικρούλα, που ποιος. Δικιά μας, εννοώ των Ελλήνων τα παιδιά. Α, των Ελλήνων τα παιδιά, ναι, εντάξει, δικιά μας ναι. Της Ελλάδας, δεν καθόλου. Μου. Έτσι, έτσι, έτσι. Μέσα στο κόλλησες, δηλαδή, χρονικά. Καμία σχέση, καμία σχέση. Μάλιστα, ωραία. Όταν εσύ περπατούσες, πήγαινε σχολείο, στον Ήπειρο, ξέρω εγώ που πήγαινε, εγώ ακόμα δεν είχα δει το φως της μέρας. Τι χρώμα έχει. Στο Λύκειο πήγαινα, παιδί μου. Στο Λύκειο πήγαινα εγώ. Στο Λύκειο πήγαινα. Όταν είδες εσύ, ναι, αφού το θυμάμαι εγώ που με αφού στείλαμε. Αφού δεν πήγαινε Λύκειο τότε, ρε Νεκτάρι, γιατί λες ψέματα. Γυμνάσιο πήγαινες. Εξετάξιο. Εξατάξιο. Στο εξατάξιο, ναι. Λοιπόν, καλά, θα έρθει η ώρα σου. Θα έρθει η ώρα σου. Κάνατε και γυμναστικές, πώς το λένε. Γυμναστικές επιδείξεις, βεβαίως, κυρία μου, κάναμε γυμναστικές επιδείξεις. Άκου λέει, και έχω και φωτογραφίες πολλές από τις γυμναστικές επιδείξεις. Να μου δείξεις μια να αποφάνω μετά που δείξεις. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι σήμερα που είναι με... που είναι η μέρα τέτοια, όποιος φίλος, φίλη και τα λοιπά επιθυμεί να έρθει να πει μία καλησπέρα και ένα χρόνια πολλά on air, θα είναι μεγάλη μας χαρά. Έτσι, μπορεί οποιοδήποτε θέλει να μπει, να πει μία καλησπέρα, να μπει και όχι μόνο καλησπέρα, και ό,τι άλλο θέλει, έτσι. Κάτσε, με συγχωρείς, ναι, όχι ό,τι άλλο θέλει, μην δίνεις λευκές επιταγές. Δεν δίνω λευκές επιταγές, γιατί εγώ πατάω το κουμπάκι και το κλείνω. Αλλά λέμε τώρα. Σε βρίσκω. Λοιπόν. Γαλαντόμος ο Νεκτάριος. Έτσι, συντηρητική εγώ, γιατί πρέπει κάποιος να τον κρατάει το Νεκτάριο. Έτσι. Είναι ικανός να θέλει, θέλει, θέλει. Θέλει την αδέλα. Το φρένο του το θέλει. Ναι, εγώ αυτό κάνω. Και πολύ καλά κάνεις. Όχι για την καριέρα σου, ποτέ. Όχι, παιδί μου, όχι, όχι, όχι. Τροχοπέδι στην καριέρα σου δεν γίνομαι. Ψαρούκλας λέει εκεί, λέει. Τέλος πάντων. Και... λοιπόν, πάμε για τραγούδι και μετά αρχίζουμε για το παιχνίδι μας. Βεβαίως και ό,τι θέλεις. Θέλει η Σοφία, αν θες, άνοιξε το Skype και έλα να μας πεις μια καλησπέρα. Και εσύ, Λουκά, και η Όλγα, και ο Παντελής, και ο Γιάννης, όποιος θέλει τέλος πάντων. Και έχει σε Skype και ένα απλό μικροφωνάκι. Η Αλκιόνη είναι στην παρέα μας. Α, η Αλκιόνη. Για την Αλκιόνη, η οποία αποτελεί το. Το background της εκπομπής αποτελεί την, πώς να το πω, πώς το ένα βγαίνει. Παράγοντα, ναι θα το πω, μου βγαίνει, αποτελεί ένα παράγοντα ποιότητας της εκπομπής και αυτό οφείλω να της το αναγνωρίσω, έτσι, η Αλκιόνη είναι ο αφανής ήρωας αυτής της εκπομπής. Μου δίνει συνεχώς μηνύματα, οδηγίες, φτιάξε εκείνο, βελτίωσε αυτό, κάνε τούτο, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Αλκιόνη, μπράβο καλή μου, έτσι, κάντε τη ζωή κολλαστή. Γιατί όχι με βγάζει αντιθέτως. Έκο. Γιατί βγάζω, βγάζω την εκπομπή πάρα πολύ ωραία και εσένα εξαιρετικά ποιοτική. Σύφαντε, θα μου πεις ένα τραγούδι, ό,τι και να κάνεις, να με καλοπιάνεις. Θα πάμε σου τραγούδι. Πω, κοπέλα μου, πάμε. Το κάθε μου γιατί στα χρόνια μου να κρύβεσαι και να σε βρίσκω εκεί. Σε φέρνω μες στη σκέψη μου, στο νου όλο το χθες. Μια αίσθηση αξεχαστή, οι δικές μας οι στιγμές. Όποιο κομμάτι της ζωής μου και να δω, πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Όποιο κομμάτι της ζωής μου και να δω, πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Τα χρώματα στο βλέμμα σου αλλάζουν σαν το φως, μα ίδιος μένει πάντοτε ο έρωτας αυτός. Ξυπνάνε στις οθόνες μου σκηνές και αναπνοές, αλήθειες που χαράξανε καινούργιες διαδρομές. Όποιο κομμάτι της ζωής μου και να δω, πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Το πιο κομμάτι της ζωής μου και να δω. Πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Το κομμάτι της ζωής μου και να δω. Πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Ο πιο κομμάτι της ζωής μου και να δω. Πάντοτε ήσουν ό,τι είχα πιο γλυκό. Είμαστε πάλι ο Νεάρ, βέβαια δεν ξέρω τώρα κάτι έγινε εδώ, η Σίλια για ένα ελάχιστο... Εδώ είσαι, εντάξει, okay. Γιατί με έκλεισες καλέ? Δεν σε έκλεισα, έγινε ένα, δεν ξέρω, ένα μπλέξιμο. Mm. Αλλά τώρα είμαστε εντάξει. Mm. Mm. Είσαι στον αέρα. Καλέ, δεν πάω καλέ. Δεν θα τελειώσουμε καλά τη χρονιά νεκτάρι αν μείνουμε όλο το χρόνο μαζί. Μόνο ένα ψηλό θα το πάω. Θα μαζί. Ένα ψηλό εγκεφαλικό. Να βάλω και τίποτα δίπλα στο ψηλό. Λοιπόν, έλατε. Μπορεί, όχι, γιατί μπορεί να είναι και γιουχάισμα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, θα με στείλει. Κανονικά, είσαι και διάβαστη. Αυτά. Εγώ θα σε στείλω. Ποιος άλλος, αφού εσύ μου λες είμαστε στον αέρα, ό,τι έχω φορέσει ακουστικά και μου λες είμαστε στον αέρα. Τι να κάνω τώρα, αφού τέλειωσε το άσμα να μην, να μην βγω στον αέρα. Πρέπει να προφυλάξεις την συνεργάτηδά σου, καλέ μου, έτσι. Όταν βλέπεις ότι δεν είναι έτοιμη, εσύ αμέσως τρέχεις σε τραγούδι, λες ας πούμε, κάτι όμορφο για μένα και, και πας κατευθείαν σε τραγούδι. Εγώ όταν λείπεις λέω τα καλύτερα. Ναι, ναι, όταν καλά είμαστε... θα το δούμε αυτό. Γιατί, θα το βεβαιώσουμε. Θα το βεβαιώσουμε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, έχεις παιχνίδι, τι έχουμε? Παιχνίδι ακόμα δεν έχω σκεφτεί κάποια έτσι, γιατί θέλω να είναι λίγο γαργαλιάρα. Δεν την έχω σκεφτεί ακόμα τη σκηνή, αλλά θα την πω μετά από ένα τραγούδι που θα ακούσουμε. Όχι τώρα, γιατί θα μιλήσουμε για το διαγωνισμό μας. Mm-hmm. Έτσι, διαγωνισμός ο οποίος δεν ξέρω γιατί έχει κολλήσει. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο δύσκολο να ανεβάσουμε φωτογραφίες. Εγώ δεν έχω κινητό τέτοιο. Έτσι, γιατί το έχασα. Μου το κλέψανε. Αν είχα, θα μου πεις, δεν έχω δικαίωμα συμμετοχής. Αλλά αν ήμουν, ας πούμε, έξω από το σύφαντο, ναι. Δεν ήμουν σύφαντου, θα μου έκανε κόπο να ανεβάσω μια φωτογραφία και να μπω στο διαγωνισμό. Τετραήμερο ταξίδι στην Κόη είναι αυτό. Σιγά ρε παιδιά. Και sorry, αλλά εσείς δεν μπορείτε να πάτε. Μπορείτε να το δώσετε. Έτσι δεν είναι νεκτάρια? Ισχύει αυτό παντού. Με oui, madame, of course. Oh, λοιπόν. Λοιπόν, μπορούμε να το πασάρουμε στο φίλο μας και να πάει ο φίλος μας με την καλή του. Σιγά ρε παιδιά, στον αδερφό μας, στον ξαδερφό μας, στον αγαπημένο μας να πάει. Αν εμείς δεν μπορούμε. Όποιος θέλει. Βέβαια, σωστό. Βεβαίως μπορεί. Άκου λέει. Μάνα μα είναι ξεκάθαρο, έτσι. Κολλάτε. Είναι ξεκάθαρο. Κοίταξε, ίσως είναι. Θέλει ακόμα το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του για να. Σιγά, όλοι οι φίλοι μας. Με ένα κινητό και φωτογραφίες τραβάμε. Δηλαδή, έτσι. Εδώ μια διαδρομή κάνεις από εδώ στο ξέρω εγώ και πας Περιστέρι. Να πληρώσεις το ενίκιο σου, π.χ. λέμε τώρα, έτσι, και βλέπεις κάτι και το τραβάς φωτογραφία, βγάζεις το κινητό, τι είναι, ένα κλικ και τέλος, αυτό είναι. Ναι, σωστό, δεν διαφωνώ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο διαγωνισμός σε φωτογραφίες, έτσι, σιγά σιγά εγώ πιστεύω ότι θα συμμετέχουν οι φίλοι μας. Επειδή θέλουμε να δώσουμε και άλλες προσκλήσεις. Θέλουμε να δώσουμε και άλλες προσκλήσεις. Θέλουμε να δώσουμε και άλλα δώρα, έτσι. Και άλλα δώρα, ναι, πιο σωστό. Λοιπόν, να μην είναι το ένα και μοναδικό. να πάμε. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ολοκληρωμένο. Τι 4 μέχρι τέλη. Κοιτάξτε, εγώ θα σου το πω. Όταν μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός αυτός, θα ξεκινήσει αμέσως ένας καινούριος. Αυτή την πρόθεση έχουμε. Γι' αυτό, μάλλον, αν σε χρόνο πάει δίμηνο, δεν προλαβαίνουμε για περισσότερο από 2. Εντάξει, θα τη βρούμε τη λύση. Θα βρεθεί η λύση. Εγώ πιστεύω ότι οι φίλοι μας θα αρχίσουν σιγά σιγά να συμμετέχουν. Και να. Μακάρι ο Κύριος. Λοιπόν, και μια και μιλήσαμε για διαγωνισμό, να αναφερθούμε και στο δικό μας το διαγωνισμό εδώ του, στο Music Heaven, το τραγούδια. Παιδιά, φανταστικά ωραία πράγματα. Είναι ωραία φάση τελικά, σύμφαντε. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, κάθε τόσο κλικ εκεί. Εκεί που έμπαινα, ξέρω εγώ, τώρα μπαίνω συνέχεια να δω με τα τραγούδια που με ενδιαφέρουν σε ποια θέση βρίσκονται. Έχω πάει. Υπάρχει. Έχει μια πάντα, κάθε διαγωνισμός, εγώ στο έχω ξαναπεί. Κάθε διαγωνισμός έχει μια δική του δυναμική, μια δική του γλύκα, μια δική του ποιότητα, αν θες. Τραβάει τον κόσμο διαφορετικά, ενώνει τον κόσμο διαφορετικά. Έτσι. Και όταν είναι και ποιοτικοί διαγωνισμοί, όπως είναι αυτοί που κάνει το Music Heaven, γιατί υπάρχουν και ποιοτικά τραγούδια, πολλά ποιοτικά τραγούδια, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται καλή δουλειά. Υπάρχουν, εγώ θα έλεγα, προσπάθειες. Το ποιοτικά τραγούδια είναι στον καθένα μας ανάλογα το πώς θα ακούει κάθε. Πώς δέχεται το κάθε άκουσμα. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν προσπάθειες. Και αυτές επιβραβεύουμε τώρα. Και βέβαια θα βγουν ποιοτικά τραγούδια. Και βέβαια θα βγουν στο τέλος καλά τραγούδια. Και θα στείλουμε στον τελικό τα καλύτερα τραγούδια. Φέτος πιστεύω ότι θα είναι ο καλύτερος διαγωνισμός. Πολλά ώρα. Πιστεύω. Γιατί ξέρεις, έχουμε πάρει και τα πάνω μας. Λέγε. Πιστεύω ότι πράγματι αυτός ο διαγωνισμός. Άκουσα, εγώ δεν είμαι πολλά χρόνια στο Music Heaven. Άκουσα όμως και από παλιότερους διαγωνισμούς κάποια τραγούδια. Έχω αρχίσει και ακούω και τα τραγούδια τα τωρινά. Και ομολογώ ότι είναι καλά τραγούδια. Πολύ καλά τραγούδια. Και πιστεύω θα πάνε καλά. Έχουμε προσέλευση κανένα δύο φίλων. Είναι η Ίσος που μας ήρθε. Είναι και. Ποιος άλλος ήρθε. Ναι, ίσως κάποιος άλλος ήταν μέσα. Τον έχασα, θα τον ξαναβρω. Έτσι. Και έχουμε και 9 ντροπαλούς επισκέπτες σήμερα. Να είναι καλά. Τι κάνουμε σε επισκέπτες. Τίποτα, σκύβουμε το κεφάλι και τους λέμε. Χαμηλώνουμε την κεφαλήνη και τους λέμε χρόνια τους πολλά. Βρε τι φάντε να δω πότε θα το μάθεις. Κλείνουμε την κεφαλή. Χαμηλώνουμε την κεφαλή. Την κλειδώνουμε δηλαδή τελείως με το κλειδί. Την κλειδώνουμε. Όχι, δίνουμε μια κλίση προς τα κάτω. Δίνουμε μια κλίση ελαφρά προς τα κάτω. Okay. Έγινε. Λοιπόν, σου έχω τώρα Raitus Brothers. Ό,τι θέλεις ρίξε να πάω να πιω λίγο νερό. Γιατί να πας να πιεις εγώ ξέρεις ότι είναι μέχρι τη μύτη μπαμπουλωμένη που λένε. Ναι, μου τα έχεις πει. Πήγαινε να πιέσεις το νερό σου να ακούσουμε εμείς μουσικούλα. Έρχομαι. I'll be coming home, wait for me. στον αέρα είμαστε, κυρίες μου. Όλα, λα, λα, λα, λα, λα. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε. Βεβαίως ακούγεσαι, αγαπητή μου Σοφία. Προφανώς και ακούγεστε, κυρία μου. Τότε δεν κάνω ερωτική εξομολόγηση στο νεκτάριο, γιατί θα γίνω ρομπάστο. Κοίταξε, αν περίμενες να σε βγάλουμε στον αέρα για να κάνεις ερωτική εξομολόγηση σε ένα παντρεμένο, ο Κλεάνθης που είναι, έλα τα λέει τώρα, κομπλεξικά πράγματα παντρεμένος, τι πάει να πει. Α, έτσι. Πολύ προχώς σας βρίσκω. Σοφία μου, δεν τρέπεσαι λίγο, μόλις μπήκες μέσα και άρχισες να θέλεις άντρες, αν είναι δυνατόν. Εσύ καταρχήν, γιατί μπήκες μαζί με μένα, μπορείς να μου πεις, γιατί με κυνηγάς έτσι. Δηλαδή επίσης φωνάζει και όμορφη. Είπαντε, κοίτα να δεις τι έχεις καταφέρει. Όπου ό,τι γίνεται. Χαλασμός κυρίου. Χαλασμός κυρίου. Όχι, μετά να πιαστούμε μαλλί με μαλλί εδώ μέσα. Θέλει τον Παντελή. Θέλει και σε ένα νεκτάριο πολύ της πέφτω νομίζω. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Έχω μεγάλη καρδιά, τι να κάνω. Πρέπει να τη γεμίσει. Βέβαια, με κάτι να την τροφοδο. Αχ, δικιά μου, εγώ πόσο σε καταλαβαίνω. Οι άλλοι. Να πείσουμε τους άλλους. Έτσι, το ξέρω ότι οι μεγάλες καρδιές και οι σημαντικές γυναίκες δεν μπορούν να ανήκουν σε έναν άντρα. Είναι άδικο. Να το πω εγώ. Συμπαθάτε με, κυρίες μου, μια και είμαι στον αέρα, να υπερασπιστώ. Να υπερασπιστώ το ανδρικό γένος, το οποίο... Καλά, μην τα λέμε, για πες. Λέω ότι τέλος πάντων οι μεγάλοι άντρες... σε ηλικία εννοεί. Όχι, καλέ. Μεγάλοι άντρες εννοεί σε μυαλό. Σε μυαλό, λέω, και σε πιστότητα. High fidelity άντρες, τέλος πάντων, δεν μπορούν να μοιράζονται με μια γυναίκα. Πρέπει να είναι... Ανήκουν στον κόσμο, είναι global, ανήκουν στην κοινωνία. Συγγνώμη, άρα συμφωνείς με μένα, Σύφαντε, έτσι, εσύ. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με την παραγωγό και έτσι, στην παρουσιαστία. Έτσι, αγάπη μου. Οπότε και το αντίστοιχο στις γυναίκες, αυτό λέω και εγώ, ότι μία γυναίκα... Ενίοτε ναι και βεβαίως. Έτσι. Έτσι, οι άντρες θα πηγαίνουν. Ναι, μπράβο, εγώ το κατάλαβα. Εγώ, εντάξει. Καλέ, ποιος δεν το κατάλαβε, εδώ από παιδί μωρό ήταν, θυμάμαι, μωρό ήταν, το ξέρω, το νεκτάριο εγώ από τόσο. Από τόσο βαπεδάκι με ξέρεις, αλίμονο. Πρόσθεση για να τη μάθει, κάναμε ένα χρόνο. Τη διαίρεση, τσακ μπαμ. Διαίρεση είναι. Αυτό του πανεύκολα, τι να σου πω. Τη διαίρεση είσαστε, ναι. Έτσι. Λοιπόν, επειδή μας λένε, μισό λεπτό κυρίες μου, επειδή μας λένε ποιες είστε και δεν καταλάβανε, μαζί με την Σίλια έχω την τιμή να φιλοξενώ την Σοφία, γνωστή και ως Ιχθή. Δεν καταλάβανε εμένα. Κρυστάλλο, έτσι, γνωστή και ως Σία. Τώρα τι να πω. Έτσι. Λοιπόν, μια και είναι και κρυστάλλο στην παρέα μας, θα πούμε τραγούδι. Ετοιμαστείτε, θα πούμε τραγούδι. Εγώ απ' έξω και να κάτω. Ναι, θα πει τέτοια. Ή κρυστάλλο θα πει και το τραγούδι που είναι. Πώς το λένε. Λοιπόν. Μπράβο. Θέλω να πω ότι βρίσκομαι στο τέλος της αντίστοσής μου. Είχα για την πρωτοχρονιά κλειστό το λαιμό εντελώς. Κάποια να κλείσει, κάποια να κλείσει. Λοιπόν, κάποια από εσάς έχει ανοιχτό το browser και ακούγεται από πίσω αυτό που λέμε. Έτσι, να τα κλείσουν όλα για να ακούνε μόνο τη φωνούλα τη δικιά μου. Όχι εγώ, γιατί εγώ ως έμπειρη παραγωγός το έχω κλείσει. Εγώ πρέπει να έχω κάνει κάτι, παιδιά. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχω κάνει. Βάζω εγώ ένα τραγούδι μέχρι να βρούμε τη λύση και συνεχίζουμε. Okay. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Να πω κάτι πριν βάλεις τραγούδι. Βεβαίως, κυρία μου. Έκανες πολύ λάθος την ανακοίνωση. Έπρεπε να πεις: έχουμε καλεσμένη τη Σοφία, κυρίως. Ναι. Και μετά την Κρυστάλλο, εντάξει. Μα δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Εξάλλου, ξέρετε ότι η αγάπη μου διαμοιράζεται σε ισόποσα. Σε ισόποσα μέρη. Τι άντρας, Παναγία μου. Έλα, πάμε. Έτσι, πάμε. Pretty Woman, λοιπόν, εφόσον έχω Pretty Woman μαζί μου στο τέτοιο. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I'm not afraid to Σοπάρε στον αέρα. Στον αέρα είμαστε. Τώρα λέει είμαστε στον αέρα. Όχι, όχι. Ακούστε μουσική.